Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. Som far til Olga på 8 måneder, der bekymrer jeg mig rigtig meget for, hvilken klode jeg efterlader til hende. EU's fremtid, ja, det er også mine børnebørns fremtid. For klimakrisen kender ingen grænser, det er derfor, vi gerne vil have en bindende klimalov i EU. Det her er lyd fra nogle af de danske kandidater til Europaparlamentsvalget og deres kampagnevideoer, som du måske lægger mærke til, at de alle krydrede med lidt følelsesladet baggrundsmusik. Vi er nødt til at sætte turbo på den grønne omstilling, både i Danmark og i Europa. De næste år bliver afgørende for, om vi kan redde klodens livsrum. Fremtiden kan se sort ud, men husk, at vi kan nå at forandre den. Jeg gik faktisk ind i politik, fordi naturen og miljøet var i nød. De næste 5 år, de er helt afgørende. Det er derfor, det her EU-parlamentsvalg i virkeligheden er så vigtigt. Ja, og som du nok vil bemærke, så er klima og miljø topprioritet for rigtig mange af kandidaterne til Europaparlamentsvalget. Og det er det også for de danske vælgere, når vi sætter vores kryds på søndag. Det viser flere meningsmålinger. Og krydset, ja, det har du bare at sætte, i hvert fald hvis det står til komiker Frank Hvam. Skat, kommer du ikke ind og ser partiledet rundt til Folketinget? Det er virkelig godt. Du er nødt til at lige se Pia Olsen Dyhr. Lige tjek hendes stil ud. Hun lige nu skal mere med en frisør for Vejle. Ja, jeg sidder lige og ser partiledet rundt til folketingsvalget, og det er jo utrolig underholdende. Men der er altså også et andet valg, der nok er lidt kedeligere, men til gengæld lidt meget vigtigere. Og det er EU-valget den 26. maj. Hvis du har haft den mindste klimabekymring på noget tidspunkt i dit liv, så skal du stemme til Europaparlamentsvalget. Det er der, de store beslutninger bliver taget. Og hvis du ikke gør det, så vil jeg tvinge dig til at æde en plastikpose, som blev fundet i maven på et delfin. Skat, kom ind og se Mette Frederiksen, hun er blevet tynd! Okay, Frank, vi lover at gå ned og stemme til EP-valget på søndag. Men hvem skal du stemme på til Europaparlamentsvalget, hvis klimaet er det vigtigste tema for dig? For de fleste af kandidaterne, de lover jo guld og grønne klimaskove, når de fører valgkamp herhjemme i Danmark. Når de er færdige med at føre valgkamp herhjemme, og hvis de er heldige nok til at blive stemt ind i Europaparlamentet, så starter hverdagen. Og i parlamentet, der indgår politikerne i politiske grupper. Og gruppens politiske linje er vigtig. Måske vigtigere, end hvad den kandidat, du har stemt på, selv mener at gøre. I dag handler 55 minutter om de politiske gruppers betydning i Europaparlamentet. Og om hvorfor du er nødt til at tænke over, hvilken gruppe din kandidat repræsenterer, inden du sætter dit kryds. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Der er valg til Europaparlamentet på søndag, men hvem skal man egentlig stemme på, hvis man gerne vil gøre noget godt for klimaet? Det kan være svært at vide, for det er faktisk næsten vigtigere at tænke på, hvilken gruppe i parlamentet man stemmer på, end hvilken kandidat. Europaparlamentet har over 700 medlemmer fra mere end 100 politiske partier fra alle EU's 28 medlemslande. For at få mest ud af deres plads i parlamentet, der har de inddelt sig i grupper, som de stemmer sammen med. Men der er meget stor forskel på grupperne og på, hvor ambitiøse de er på klimaområdet. Så i hvilken gruppe batter de klimakryds mest? Det handler dagens 55 minutter om. Vi taler med Rasmus Nordqvist, der er spidskandidat for Alternativet, som vil sætte sig i en mindre, ny og meget grøn gruppering. Og vi taler med Pernille Weiss, der er spidskandidat for De Konservative, som vil sidde i den største og mest magtfulde gruppe, men som ifølge eksperter er mindre grøn. Er klimapolitikken afgørende for, hvor du sætter dit kryds? Skriv ind til os på sms på nummeret 42 600 247. Bjarke Møller, velkommen til. Ja, tak skal du have. Direktør for Tænketanken Europa. Du skal guide os igennem, hvad de forskellige grupperinger i EP-parlamentet betyder for den politik, der bliver født, og hvordan man reelt får indflydelse i parlamentet. Og lad mig starte med, jeg synes selv, det vigtigste spørgsmål, hvilken af grupperne i EP-parlamentet er mest ambitiøs på klimaområdet? Det er der ikke tvivl om. Det er den grønne gruppe, hvor SF sidder. De har stemt for flest forslag på det område her, og har de højeste og mest ambitiøse mål på det område. Men der er også en masse andre partier, som beskæftiger sig med klima. Så er det korte svar simpelthen bare, at hvis du er optaget af klimaet i Danmark, så skal du stemme på Margrethe Auken, fordi hun sidder i den gruppe, som er den mest, klimaambitiøse i parlamentet? De har i hvert fald de højeste idealer, men der er jo også nogle andre ting, man skal overveje. Altså, hvem får indflydelse? Og det, vi har set i det sidste parlamentsperiode her, det har været, at den store konservative gruppe, EPP-gruppen, det er der, hvor de konservative sidder, og SRD-gruppen, som er socialdemokratisk, det er dem, der har haft førertrøjen og takstokken i forhandlingerne. Mm-hmm. Så de har haft magt og indflydelse i forhold til de forlig, der skal indgås med ministerrådet. Det er jo sådan, at hvis man skal vedtage beslutninger på det område her, så skal det, der kommer et initiativ fra kommissionen, og så skal der være et flertal både ministerrådet og Europaparlamentet. Og der har der været de to grupper, der har siddet med takstokken indtil nu. Ja. Så det er realpolitik versus idealer. Så som vælger skal altså overveje både, hvilke ambitioner den enkelte politiker har, hvilke ambitioner vedkommendes gruppe har, men også hvor meget magt de reelt har. Så på den måde kunne man sige, at den bedste klimastemme, den er måske sat på for eksempel EPP. Ja, det er jo så det, der er spørgsmålet, fordi hvis man kigger på, hvordan de har stemt for de ambitioner, der har været på klimaområdet, så er de ikke de mest grønne. Altså, de overvejer meget også, hvad betyder det for Europas konkurrenceevne, hvor langt skal man gå frem. Altså, energitunge virksomheder har man ikke stillet så høje krav til, som de grønne har villet. De grønne har været mere idealistiske. Socialdemokraterne og de venstreorienterede partier har generelt været mere klimaambitiøse på de forslag, der er blevet stillet. Men der er også nogen, der skal bære dem ind og få forlig med ministerrådet, og der er nogle medlemsstater, der har været modstræbende. Og der er det både ved socialdemokrater, det har været de konservative i EPP-gruppen, mm-hmm. og så den liberale ALDE-gruppe, som ofte har stemt for de forslag, der er blevet til virkelighed bagefter. Okay. For mange danskere, der er klimaet det allervigtigste emne i valgkampen. Den seneste eurobarometer, det er jo EU-kommissionens egen undersøgelse, viste, så vidt jeg husker rigtigt, 68% af danskerne mener, at klima er det vigtigste emne ved det kommende parlamentsvalg. Men sådan ser europæerne generelt jo ikke på det. I den samme måling kan man se, at klima først kommer på en fjerdeplads. Europæerne generelt er mere optaget af økonomi og vækst. De er mere optaget af ungdomsarbejdsløshed. De er mere optaget af migration. Og ja, så kan vi da også godt gøre noget ved klimaet på en fjerdeplads. Så kan det ikke godt være, at vi danskere her stemmer nogle meget klimaambitiøse folk ned i parlamentet, men får de reelt nogen indflydelse i grupperne, som jo, hvis de skal følge den europæiske befolkning, skal have nogle helt andre dagsordner først på listen? Når du spørger en vælger, så er det jo ikke kun én sag, som optager dem. Altså, der er mange forskellige interesser. Ja. Er det en prioritering af de her forskellige ting? Men prioritering er jo klar, når man ser på Europa generelt. Ja. Prøv at høre, migration, ungdomsarbejdsløshed, økonomi og vækst er vigtigere end klima. Mm. Det er jo, i Nordvesteuropa er vi meget klimabevidste, og det er også Tyskland har nu skiftet over, og det er meget vigtigt at kigge på i den måling, at de tyske borgere også er blevet meget mere klimabevidste. I de seneste par år, der har de været meget optaget af migration og at få kontrol med de ydre grænser. Det er der kommet bedre styr på, så nu begynder de at være meget mere fokuseret på klima. Mm-hmm. Og det er også fordi den tyske industri, og det er jo vigtigt det her forståelsen det her, de bliver også gradvist mere optaget af for eksempel omstillingen til elbiler og den slags. Så nu kan de følge med. Og det betyder noget for EPP-gruppen. De har ofte lyttet meget til bilindustrien og de tunge industriinteresser, konkurrenceevne og krav. Mm-hmm. Når de har skruet op for klimakravene, så er det ikke altid gået så hurtigt, som de grønne har villet. Men det er fordi, der er konkurrenceevne overvejelser inde. Men når Tyskland begynder ligesom at lave en energiomstilling, og industrien der begynder at blive mere grøn, så vil vi også formode, at den konservative gruppe og den socialdemokratiske gruppe, som ofte kigger meget til Tyskland, at de også vil blive mere ambitiøse i den kommende periode. Europaparlamentet har 751 medlemmer, som er fra mere end 100 politiske partier fra alle EU's medlemslande. Der sidder i dag 8 forskellige grupper i parlamentet, og de minder på mange måder om partier i Folketinget. Det kræver minimum 25 medlemmer fra mindst en fjerdedel af EU's medlemsstater for at oprette sådan en gruppe her. Og i gruppen, der diskuterer man så forslag, inden der skal stemmes. Parlamentarikerne i grupperne stemmer typisk sammen, når der skal for eksempel tage stilling til, hvilke forslag fra kommissionen, som skal blive til EU-lovgivning. Og det er jo altså lovgivning, som påvirker os alle sammen i EU. Jeg skal tale med to spidskandidater i dag. Pernille Weiss fra De Konservative og Rasmus Nordqvist fra Alternativet. Lad os lige kigge lidt mere på deres grupper. De Konservatives Pernille Weiss. Hun sidder, altså, hvis hun kommer ind, sidder i Europaparlamentets største gruppe, EPP. Det står for det europæiske folkepartis gruppe. Man kalder dem også nogle gange kristelige demokrater. Men en borgerlig konservativ gruppe. Weiss har som de fleste andre EP-kandidater klima øverst på dagsordenen. Har EPP også det? EPP har ikke stemt for så mange af de mest ambitiøse klimaforslag, og de har været sådan lidt modstræbende i forhold til højere krav til både i forhold til andelen af vedvarende energi og i forhold til energieffektiviseringer har de været proaktive, så der er nogle områder, hvor de har været grønne. I forhold til krav til for eksempel bilindustrien, udledninger osv., har de ikke været så ambitiøse, som de grønne har været. Så der er nogle nuancer i det her, men det vi kan sige, det er, at det er store familier, politiske familier. Så i Øst- og Centraleuropa, de medlemmer, der er i den konservative gruppe og i dele af Sydeuropa, har de været meget fodslæbende, og det vil sige, at det trækker ned på deres gennemsnit. Ja. Og i Tyskland og Frankrig har de kigget meget til den tunge industri, hvad er de ønsket? Så der er måske ikke været så ambitiøs, som de grønne har drømt om. Så okay. Der er sådan nogle spil her, som kører. Hvor stor er loyaliteten inden for den enkelte gruppe? Altså i hvor høj grad bliver der krævet, at det enkelte medlem stemmer i overensstemmelse med partiets, eller undskyld, den politiske gruppes linje? Altså lad os blive ved EPP. Lige nu er det jo Bent Bentsen, som altså går af, også for de konservative. Han sidder som eneste dansk medlem ud af 215 medlemmer i EPP. Altså, er der krav om, han skal stemme det samme som EPP hver gang, eller hvor frit står han på de her områder? De kan godt stemme anderledes. Vi ser, de danske parlamentarier indimellem er lidt anti-autoritære, men samlet set så stemmer de 9 ud af 10 gange sammen, ofte i gennemsnit. Bent Bentsen har jo også kæmpet hårdt for energieffektivisering og sådan nogle ting, så han har jo haft et grønt fingeraftryk på nogle af tingene her i EPP-gruppen. Ja. Så hvis man er dansk parlamentariker, har kompetencer, engageret og måske har nogle stjerner på skuldrene fra tidligere politisk karriere, så kan man godt få noget indflydelse på nogle af de afgørende beslutninger i. Og det gælder ikke kun i forhold til energiudvalg, det kan også være industriudvalg og andre ting, hvor man begynder at kunne sætte nogle fingeraftryk. Men det kræver, at man har kompetencer, man har et stærkt netværk, man er ihærdig. Det er vigtigt, at man møder frem. Hvis ikke man kommer frem, så får man ikke indflydelse. Nej. Så det er sådan nogle ting, der kan trække fra i sådan et samlet regnskab. Lige nu taler jeg med Bjarke Møller, direktør for Tænketanken Europa, om de politiske gruppers betydning i Europaparlamentet. Noget, som jeg selv synes mangler lidt i vores EP-valgsdækning her i danske medier. Det er meget lidt, der bliver talt om de politiske gruppers betydning. Og når vi er ved EPP, så er det altså fordi, lidt senere skal vi tale med Pernille Weiss, som hvis hun, og hun krydser selvfølgelig fingre for det, kan fortsætte, eller kan blive valgt ind, så vil hun så fortsætte det danske medlemskab i EPP. Hvis hun ikke kommer ind, Bjarke Møller, så har vi altså den mest magtfulde gruppe i parlamentet uden dansk indflydelse. Det er vel heller ikke nogen ønskværdig situation? Nej, det er overhovedet ikke ønskværdigt, og slet ikke i forhold til, at de er meget vigtige i de forhandlinger, der er. Både ministerrådet og også indsat i parlamentet. Ja. Industripolitik kan man godt sætte nogle fingeraftryk. Så det er klart, det er et problem. Man ved så ikke, om Venstre eller andre partier finder på at hoppe over til EPP-gruppen. Det er jo også muligheder. Ja. Men vi skal også holde fokus på, det der sker i et nyt parlament, det er, at der er flere partier, der kommer til og skal lave brede koalitioner. Så både den liberale ALDE-gruppe kommer nu i spil, og den grønne gruppe kommer i spil, fordi at de konservative og socialdemokraterne kan ikke længere sætte sig på, hvad skal man sige, magtens flæsk. De er nødt til at invitere andre inden for at få et flertal. Så det åbner nogle muligheder for, at man også kan få indflydelse via nogle af de andre grupper. Men min pointe var, at jeg spurgte dig, hvilken gruppe er den mest klimaambitiøse? Så sagde du, de grønne, det er så der, hvor SF sidder. Men man kan jo også argumentere for, at et godt klimakryds er på Pernille Weiss, for så sikrer vi dansk deltagelse i den mest magtfulde gruppe i EPP. Ja, det kunne man godt argumentere for. Altså, jeg vil ikke sige, at der er nogen på forhånd, der er de mest grønne. Nej. Altså, når en vælger skal gøre op med sig selv, så skal man jo både tage stilling til personen, de ting, som personen siger på klimaområdet. Og så skal man selvfølgelig også kigge på, er det en person, man tror, kan trække igennem i forhold til det parti, altså øve indflydelse på partiet. Det nytter ikke, at man kommer ind i en, altså for eksempel en grøn gruppe, og så sidder på bagsmækken. Nej. Der skal man have noget kapacitet, og man skal have nogle erfaringer. Okay. Vi ved også, at de folk, der har siddet i parlamentet i flere perioder, har større sandsynlighed qua deres store netværk i parlamentet og får mere indflydelse, mens nye, der kommer ind, de skal arbejde meget hårdt for at komme over. Så det er jo en udfordring, hun har, men omvendt har hun jo også vist i valgkampen, hun er meget grøn, så hun kan få indflydelse. Hun er åbenbart gode venner med Manfred Weber, hun har i hvert fald skrevet en kronik sammen med ham, altså formand, den vender vi tilbage til lidt senere. Vi skal også nå at kigge på Alternativet, Bjarke Møller. De vil sætte sig i den nye gruppe Europæisk Forår. Men for den ikke nok stemmer, så skal Rasmus Nordqvist, som er spidskandidaten, jo finde en anden gruppe. Hvor tror du, at Rasmus Nordqvist ender med at sidde i parlamentet? Hvis jeg skulle give bud i forhold til alternativspolitik, så vil jeg sige, at de er mere grønne, end de hører hjemme i den venstre nationalistiske gruppe, der hedder GUE, hvor Folkebevægelsen sidder. De er jo EU-modstandere. Der er nogle åbninger. Der bliver en ændring på venstrefløjen. På midten har de svære måske med ALDE. ALDE har været i nogle sammenhæng lidt ikke så ambitiøse på klimaområdet, som Alternativet er. Så de hører nok mere hjemme i den grønne gruppe, som også har en politik for sociale hensyn i Europa og balancer. Så det vil jeg umiddelbart sige, der hører de nok mest ideologisk hjemme, men nu er de allierede sig med Varoufakis fra Grækenland, og han har jo også sit eget projekt. Og nu vil vi se, hvor mange stemmer de kan trække, og hvor mange mandater de kan få. Men det, jeg har lidt forsøgt i det her program, det er også at sige til lytterne, at selvom I har en masse kandidater foran jer, som siger, at vi vægter klimaet som det vigtigste, det gør både Rasmus Nordqvist og Pernille Weiss, så ender de jo magtpolitisk i meget forskellige situationer. Pernille Weiss, hvis hun kommer ind, sidder i en meget magtfuld gruppe. Hun kan rykke nogle ting, det er også det, hun selv argumenterer for. Rasmus Nordqvist kommer måske ind med det europæiske forår, i hvert fald så formentlig som en ret lille gruppe, ender måske hos de grønne også en ret lille gruppe i parlamentet. Spørgsmålet er, hvor vi får mest klima for pengene. Jamen, jeg tør ikke svare på det, altså, fordi at det handler om at tage stilling til de kandidater, der er. Er det personer, der virkelig brænder for klimaet og miljødagsordenen? Har de noget at bringe ind til bordet? Kommer det ind i nogle grupper, som kan sætte et fingeraftryk? Og der må man bare sige, at det er de fire centrale partier i magtspillet, nemlig de konservative, EPP-gruppen, SRD-gruppen, Socialdemokratisk gruppe, det er ALDE-gruppen, den liberale gruppe og den grønne gruppe. De fire partier kommer til at lave de fleste kompromiser i den kommende periode. Og det er de fire grupper, hvor der kan blive størst indflydelse. Mens hvis man for eksempel stemmer på de EU-skeptiske partier, de stemmer meget sjældent for store klimaambitioner, er ofte klimaskeptikere, og både sikre med EU tager nogle initiativer og sætter nogle højere standarder. Så der er nogle andre ting, man skal stemme på, hvis man skal stemme på dem. Så er det andre politiske dagsorden, så er det nok ikke klimadagsorden, man skal stemme på dem for. Mm. Bjarke Møller, direktør i Tænketanken Europa, tusind tak, fordi du kom ind og fortalte om de politiske grupper i Europaparlamentet. Radio 24/7. Og med på en telefon har vi nu Rasmus Nordqvist. Velkommen til, Rasmus. Jo, tak. Du er jo Alternativets spidskandidat til Europaparlamentet. Ja, nu stiller jeg stiller lige et dumt spørgsmål til at starte med. Skal jeg stemme på dig, hvis jeg vil sætte det mest grønne kryds på søndag? Det vil jeg mene, du skal, for vi har fremlagt en konkret plan for, hvordan vi kommer i gang med den helt nødvendige omstilling til et grønt Europa. Det er det, vi brænder for. Det er det, vi har brændt for i 4 år i Folketinget, hvor vi igen og igen jo har fremsat de gode, ambitiøse, grønne forslag, som jo heldigvis skubber til de andre. Lige pludselig kan folk ikke få armene ned over grønne taler, men der skal jo handling på. Ja, det er første gang Alternativet stiller op til Europaparlamentet, og det sker som en del af den nye gruppe Europæisk Forår, som ikke sidder i parlamentet endnu. Hvorfor har I valgt at være en del af denne gruppe? Jamen, vi har været med til at starte Europæisk Forår, fordi at vi mener, der er behov for nye stemmer i europæisk politik, ligesom der var i dansk politik. Det er der, fordi at vi bliver nødt til seriøst at kigge på vores samarbejde og sige, hvordan er det faktisk, at vi kan løse udfordringer omkring ulighed, omkring den stigende fattigdom, og samtidig jo gøre det, der skal til for at lave en seriøs grøn omstilling af Europa. Mm. Der ser vi desværre ikke de nye tanker, der er behov for, og de store ambitioner. Og heller ikke hos de andre grupper, som går op i klimaet, altså de grønne for eksempel? Jeg har rigtig gode og tætte samarbejdspartnere hos De Grønne, og de laver et fantastisk stykke arbejde. Vi har bare valgt at gå sammen også med en meget, meget ambitiøs finansieringsplan for den her omstilling i Europæisk Forår, og det er det, som vi går til valg på tværs af de europæiske lande. Altså, det kræver 25 medlemmer at danne en politisk gruppe i parlamentet, og mindst en fjerdedel af medlemsstaterne skal være repræsenteret i gruppen. Rasmus Nordqvist, lad os sige, at du bliver stemt ind. Men at jeres fælles europæiske parti her ikke kommer i parlamentet, altså som ikke kan leve op til de her kriterier, hvad gør du så? Jamen, så tager vi fat i andre partier og siger, hvordan kan vi finde ud af at samarbejde for en progressiv grøn stemme, der vil en seriøs omstilling i Europa. Ja, og jeg spørger lidt, fordi jeg tænker netop på gruppen De Grønne, hvor SF's Margrethe Auken jo sidder lige nu. Vi har lige hørt Bjarke Møller sige fra Tænketanken Europa, at det er helt klart den politiske gruppe i parlamentet med de største grønne ambitioner. Og det er jo en gruppe, som er etableret i parlamentet, som allerede har deres som har deres rutine i parlamentet. Hvorfor egentlig ikke gå ind der, altså stille op for dem og kæmpe for klimaet der? Jamen, fordi at vi mener, at i den grad, der er behov for nye tanker i europæisk politik. Det er, hvad var der i dansk politik, da vi skabte Alternativet, og nu er vi gået sammen med nye progressive kræfter om det her. Det gør jo ikke, at vi ikke samarbejder. Det gør vi i Folketinget. Det kommer vi til i Europaparlamentet. Og De Grønne, som jeg siger igen, jeg har gode, tætte samarbejdspartnere hos De Grønne. De gør et fantastisk stykke arbejde. Europæisk Forår har fremlagt en plan for at redde klimaet, som I kalder Green New Deal. What to do? Quite simple. Immediately start investing in renewable energy, sustainable infrastructure and green jobs on a big scale. And even if people often pretend that this is utopian, we only need the political will. We already have the money. 500 billion euros per year, which are necessary for such a Green New Deal, can be provided by the European Investment Bank immediately, without problems, and without costing us citizens a single cent. We just have to find the political will. From now, there are only two options. Massive investment in the future or no future? Ja, du og Europæisk Forår, Rasmus Nordqvist, ønsker altså, at EU skal afsætte 500 milliarder euro hvert år til at investere i vedvarende energi, ny infrastruktur og grønne jobs. Mm. Og I siger her i videoen, at den europæiske investeringsbank har pengene. Det vil ikke koste EU-borgerne en eneste cent. Det lyder jo fantastisk. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvordan det hænger sammen? Jo, fordi det ikke er at afsætte pengene, det er at rejse finansieringen. Det er faktisk det, vi vil. Det er ligesom man har set tidligere, så vi have, at der skal kunne investeres i grønne obligationer i Europa. Så investeringsbankerne udskriver grønne obligationer til den grønne omstilling i Europa, og på den måde vil vi rejse de her penge. Okay, og så skal de her 500 milliarder årligt bruges på hvad? Omstilling til vedvarende energi. Etablering af infrastruktur til energi, som er en rigtig, rigtig vigtig pointe, hvis vi skal få omstillet hele EU. Det er hele den, hvordan sender vi energi rundt i Europa. Hmm. Det er i forhold til infrastruktur til mennesker, altså transport. Og så er det jo også det her med at få omstillet industrien, så vi får skabt grønne jobs. Yeah. Noget, vi bliver nødt til, som er lidt svært nogle gange at forstå, når man sidder i Danmark, det er jo, hvordan er det arbejdsmarkedet er andre steder. Altså kæmpe ungdomsarbejdsløshed i Sydeuropa. Masser af jobs, der er afhængige af kulden i Polen eksempelvis. Der skal vi gå ind sammen og netop tilbyde de her investeringer, der kan skabe jobs, grønne jobs og samtidig lave omstillingen. Og i videoen her, der siger I, at løsningen er der allerede. Altså du siger jo faktisk, at den her øvelse med at få investeringsbanken til at rejse de her 500 milliarder euro årligt, løsningen er der. Og som I siger i videoen, der mangler kun den politiske vilje. Mm. Tror du, der i det kommende Europaparlament vil være politisk vilje til på den her måde at rejse 500 milliarder euro årligt til grønne investeringer? Jeg tror i hvert fald på, at vi kan skubbe til en dagsorden, så andre kan komme ind på banen også og sige, god ja, det er måske nok det, der skal til. Vi ved, der skal penge til det her. Alle folk i den her valgkamp, og jeg har også fulgt den i andre lande igennem medierne, de står og snakker om klima. Mm. Men det, der er behov for os, det er at pege på, hvordan kommer vi i gang med omstillingen? Yeah. Hvordan finansierer vi omstillingen? Fordi det er netop det, vi peger på. Det er jo finansieringen af det her også, og det er det, der er så nødvendigt. Lidt senere, der taler vi med Pernille Weiss, som er de konservatives spidskandidat til Europaparlamentet. Og hendes vigtigste mærkesag er den samme som din, nemlig klimaet. Hvis Pernille kommer ind, så bliver hun en del af EPP, som er den største og mest magtfulde gruppe i Europaparlamentet. De har også en plan for, hvordan EU skal nå målene i klimaaftalen fra Paris. De ønsker blandt andet at styrke kvotehandel og lave nationale og juridiske bindende CO2-budgetter. De er faktisk også parat til at investere, siger ikke hvor meget, men er parat til at investere i klima, men i transport osv. Men det, der er meget vigtigt for dem, det er, at de her løsninger skal fungere på markedsvilkår. Det fortæller her EPP's klimaoverfører Peter Liese. We are leader in climate change, but we can only lead by example if we show the world that it is possible to keep the jobs, even create more jobs, to innovate and not to have a climate policy that is good for the climate but not good for the people and the jobs. Ja, klimaplaner skal ikke kun være gode for klimaet, de skal også være gode for vores arbejdsmarked, og vi skal vise resten af verden, at konkurrence og så videre sagtens kan følge med. Hvad siger du til EPP's plan? Jamen det, der er det store problem i EPP's plan, det er jo for det første, at de lader det være op til medlemslandene. Det er det her fokus på nationalstaterne og hver lille stats løsninger. Vi laver nogle rammer sammen, og så skal hvert land bare leve det op til det. Vi vil gøre det her sammen, fordi vi mener, det er en fælles opgave. Så det er den første del af det. For det andet, så peger de jo heller ikke på, hvordan skal pengene til omstilling rejses. Og jeg synes, at det er sjovt i forhold til, hvad jeg ellers er alternativet, jeg er blevet kaldt i dansk politik, og det er os, der hele tiden skal stå og pege på pengene i det her. Ja. Altså, hvordan er det faktisk, vi får finansieret omstillingen? Det er jo lidt sjovt, at det er mig, der skal bringe det på banen, men det er som om, der ikke er andre, der tør tale om det. Rasmus, her til sidst. Jeg tror, at mange danske vælgere, som skal til at stemme på søndag, og skal finde ud af, om det skal være dig eller Pernille, eller nogle af de andre kandidater, mm-hmm. de er måske lidt forvirret, for de siger jo alle sammen, at I vil kæmpe for klimaet, og så kan man selvfølgelig gå ind på jeres, ind og høre mere konkret om jeres planer. Men her til sidst, så vil jeg bare lige spørge dig. Du siger selv, det handler også om altså det her med at kunne skubbe på udviklingen nede i EU. Altså Pernille repræsenterer en kæmpestor, magtfuld gruppe i parlamentet. Du repræsenterer en gruppe, som måske ikke i det hele taget kommer ind i parlamentet. Hvis man sådan kigger realpolitisk på det, er der så ikke mest fornuftigt at stemme på Pernille? Hun har da formentlig større chance for at påvirke det, der skal ske, end dig. Jo, altså nu har jeg det store ønske, at vi faktisk venter på valgresultatet, før vi siger, hvem der er store og hvem der er små. Oh, ja. Det, jeg synes er vigtigt, det er, løser vi problemerne, som de er skabt? Og vi må bare sige, at de kristne demokrater, som EPP er, det er sådan set dem, der har siddet ved magten rigtig længe. Jeg har ikke set løsningen på klimakrisen. Jeg har kun set det blive værre. Vi kommer ind faktisk med svarene på, hvordan man skal gribe det her an. Der er brug for nye tanker. Der er brug for nogen, der tør at sige, klimaet kræver investeringer. Klimaet kræver handlinger. Og ikke blot, at vi står og snakker om, at vi skal have nogle målsætninger. Rasmus Nordqvist, Alternativets spidskandidat til Europaparlamentet. Tusind tak. Selv tak. Og vi vender tilbage med Pernille Weiss fra Konservativ lidt senere. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Har du tænkt dig at stemme til Europaparlamentsvalget på søndag? Ja, det har jeg. Og hvilke emner er vigtigst for dig, når du sætter dit kryds? Ligesom med folketingsvalget, tror jeg stadig, de har noget med klima at gøre. Det er vel som er så mange andre klima. Klima? Ja. Og må jeg spørge, hvem du har tænkt dig at stemme på? Det er ikke helt fast endnu. Jeg har ikke helt besluttet mig endnu. Når du stemmer på søndag, og klima er det vigtigste, har du så tænkt over, hvilken gruppering den kandidat, du stemmer på, ender i Europaparlamentet? Nej. Ved du godt, hvor meget indflydelse det egentlig har, hvilken gruppering de sætter sig i? Nej, det var faktisk ikke klar over, men det giver da rigtig god mening. Ja, det var min kollega Marie Mathilde Fogh, der har været på gaden i dag for at høre, hvor meget de klimabevidste danskere egentlig ved om betydningen af de politiske grupper i Europaparlamentet. Og det var jo ikke ret meget. Men det er vigtigt, for når du stemmer søndag, skal du altså ikke nødvendigvis tænke så meget på, hvilken dansk kandidat eller hvilket dansk parti kandidaten er medlem af. Måske skal du i lige så høj grad i hvert fald bruge den oplysning, som grupperingen er, altså finde ud af, hvad er det gruppen står for, som den danske kandidat vil indgå i Europaparlamentet. Og det handler 55 minutter om i dag. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Der er valg til Europaparlamentet på søndag, men hvem skal man egentlig stemme på, hvis man gerne vil gøre noget godt for klimaet? Det kan være svært at vide, for det er faktisk næsten vigtigere at tænke på, hvilken gruppe i parlamentet man stemmer på, end hvilken kandidat. Europaparlamentet har over 700 medlemmer fra mere end 100 politiske partier fra alle EU's 28 medlemslande. For at få mest ud af deres plads i parlamentet, der har de inddelt sig i grupper, som de stemmer sammen med. Men der er meget stor forskel på grupperne og på, hvor ambitiøse de er på klimaområdet. Så i hvilken gruppe batter de klimakryds mest? Det handler dagens 55 minutter om. Vi taler med Rasmus Nordqvist, der er spidskandidat for Alternativet, som vil sætte sig i en mindre, ny og meget grøn gruppering. Og vi taler med Pernille Weiss, der er spidskandidat for de konservative, som vil sidde i den største og mest magtfulde gruppe, men som ifølge eksperter er mindre grøn. Er klimapolitikken afgørende for, hvor du sætter dit kryds? Skriv ind til os på sms på nummeret 42 600 247. Pernille Weiss, velkommen til. Tak. Spidskandidat for de konservative til Europaparlamentet. Din vigtigste mærkesag, det er klimaet. Hvis du bliver stemt ind, så bliver du medlem af EPP, det europæiske folkepartis gruppe. Det er parlamentets største gruppe med i øjeblikket 215 medlemmer. Men spørgsmålet er, om klimaet også er EPP's vigtigste mærkesag? Det er det, fordi det, der er vigtigt for EPP, det er, at vi passer rigtig godt på Europa. Vi passer rigtig godt på kloden. Altså, det ligger i det kristendemokratiske sindelag, at det, der er vores politiske projekt, det er at passe godt på familien, godt på det land, vi bor i, godt i det naboskab, vi indgår i, nemlig her Europa, og give det videre til næste generation, så der er lige et hak bedre eller to til næste generation. Så det er helt sikkert meget, meget vigtigt for EPP, okay, at klimaet det bliver repareret på en måde, så folk kan have tillid til, at politikerne faktisk kan finde ud af at løse opgaverne. Men når det er jo fuldstændig evident, når vi spørger danskerne, så er klimaet det vigtigste. Ja. Men når Eurobarometer spørger i samtlige EU-lande, så er klimaet jo ikke det vigtigste. Så er økonomi og vækst, ungdomsarbejdsløshed, immigration, de tre emner er vigtigere end klima for den generelle europæiske befolkning. Det er vel... Så når du siger, at klimaet er det vigtigste for EPP, hvad så med de andre ting? Er de ikke vigtigere for EPP, eller hvordan? Jo, fordi det er jo forudsætninger for, at vi kan koncentrere vores opmærksomhed omkring klimaet. Og der er vi jo i en verden, hvor der er forskellige dagsordner, der brænder mest på i forskellige lande. Ja. Og derfor er det utrolig vigtigt, at vi også kigger på EPP-gruppen som den gruppe, der faktisk har alle Europas lande repræsenteret i sig. Ja. Ikke kun er vi den største, vi er også den, der har repræsentation fra alle Europas lande, hvorved vi netop kan få hinanden i tale på, okay, når det er ungdomsarbejdsløshed, der fylder mest hos jer, hvad kan vi gøre for at hjælpe jer, så I kan komme fri af de udfordringer og komme med ind i den grønne omstilling? Og lad os blive ved klimaemnet, Pernille. Du bliver jo, hvis du bliver valgt ind, formentlig en ud af flere hundrede medlemmer af EPP. I øjeblikket har vi et dansk medlem, Ben Bentsen, ud af 215 medlemmer. Du bliver så tilsvarende, hvis du altså kommer ind, et medlem ud af nogle hundrede medlemmer. Mm-hmm. Hvilken indflydelse kan du komme med? Altså, er du repræsenteret i gruppen, men din indflydelse må vel være ret lille i forhold til, at der er over 200 medlemmer i gruppen? Eller hvad? Jamen altså, alt er jo relativt. Jeg kommer jo også at repræsentere et af de mest velfungerende lande i Europa. Et af de lande, som er længst frem på den grønne omstilling, og som har flest løsninger på hylderne ude hos vores grønne virksomheder. Jeg kommer også at repræsentere et land, hvor der er høj grad af tillid imellem politikere og borgere i retning af, at vi kan godt finde ud af at løse tingene sammen. Samtidig med, at Danmark jo også er det land, som er på 6. pladsen i hele verden, er et land, det er værd at investere i. Ja. Så jeg kommer med en rigtig god, om jeg så må sige, business case, som de andre lande er nysgerrige på at lære af. Det er noget af det, som jeg med glæde har konstateret i min rejse ind i EPP, at de håber i den grad, at danskerne stemmer mig ind, for de kan ikke undvære Danmark i EPP, som det her eksempel på, hvordan man skal gøre tingene. Og du har sat ud til en vis stjerne i EPP, altså for nylig Børsen, der udgav du en kronik sammen med formanden for EPP, Manfred Weber. Mm. Det er altså ikke her hvem som helst. Han er muligvis EU's kommende, altså præsident for kommissionen. Det er i hvert fald en kandidat, noget han kandiderer til. Han er en af de helt magtfulde mænd i Europa. Og i kronikken kan man se, der sidder ved siden af Manfred Weber. Ja, da han besøgte København. Ja, og I smiler sammen, og I snakker sammen. I ser ud til at have det rigtig hyggeligt. og du har så skrevet den her kronik sammen med ham. Præcis. Om, hvor vigtigt klimaet er, og hvad I vil gøre i EPP for klimaet. Netop. Dig og Manfred. Nemlig. Så en kronik, I har skrevet sammen. Ja. Ja, I står i hvert fald som afsender på begge to. Jamen, Med al respekt, Pernille Weiss, du er ikke engang medlem af parlamentet endnu. Ja, hvorfor bruger Manfred Weber, en af Europas mest magtfulde mænd, måske den kommende præsident for kommissionen, tid på at skrive en kronik sammen med dig i Børsen? Jamen netop fordi, at han er bekymret for klimasituationen. Han har jo også iagttaget, hvordan unge mennesker, men også i det hele taget vælgere, stiller spørgsmålstegn ved, om vi politikere overhovedet har styr på de udfordringer, vi står med klimaet. Og der er han meget uformelt og direkte, da han lærte mig at kende, spurgt, hvad kan vi gøre? Altså, har du nogle gode forslag? Ja. Og det gør han jo ikke kun, fordi jeg er ny og på den måde... Altså, ja, et ubeskrevet blad, han kan finde ud af, hvad indeholder. Men også fordi Ben Bentsen jo gjorde foran som formand for den gruppe, der har siddet og lavet det grønne bygningsdirektiv. Så Manfred er jo vant til at kende danskerne på, og de danske konservative på, at vi er aktivt grønne. Jeg elsker du på fornavn med ham, ligesom hvis man var på fornavn med Angela Merkel. Ikke? Jamen altså, det er jeg. Jamen altså, tro det eller ej, vi Twitter og sms'er til hinanden om rigtig mange ting, og især klimaet. Og der er ingen tvivl om, du vil rigtig gerne gøre noget for klimaet. Det, jeg prøver at gøre vores lytter klogere på, det er, hvis man er en klimainteresseret vælger, hvor er ens kryds så bedst placeret? Hvor får man mest klima for pengene, når man skal ind og stemme på søndag? Som vi jo alle sammen skal, husk nu det. Der er jo forskel på klimapolitikken i de forskellige grupper. Du hørte tidligere, hvis du lyttede med, Bjarke Møller fra Tænketanken Europa. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger. EPP har ikke stemt for så mange af de mest ambitiøse klimaforslag, og de har været sådan lidt modstræbende i forhold til højere krav til... Altså, både i forhold til andelen af vedvarende energi og i forhold til energieffektiviseringer har de været proaktive, så der er nogle områder, hvor de har været grønne. I forhold til krav til for eksempel bilindustrien, udledninger osv., har de ikke været så ambitiøse, som de grønne har været. Nej, I er ikke helt så ambitiøse, som for eksempel gruppen De Grønne har været. Hvad siger du til det? Det er EPP-gruppen, men EPP-gruppen er også kvæg sin størrelse, og med den sammensætning, som gruppen har af statsregeringsledere, den gruppe, der har hånden tættere på kogepladen i forhold til, kan jeg realisere de meget, meget ambitiøse mål her og nu i det land, jeg repræsenterer. Så det handler også om at være realpolitisk opmærksom på, at det er det er jo nemt nok for dem, der ikke, om jeg så må sige, har regeringsansvar i deres eget land, have meget højere ambitioner og på den måde også lidt politisk drille dem, der sidder med regeringsmagten rundt omkring i Europa og har ansvar for, at netop også arbejdsmarkedet og social ulighed, klimadagsordner og hele den her omstillingsudfordring, som der jo er fra at gå fra det sorte til det grønne. Men når jeg skal stemme på søndag, eller det er bare en formodning, når danskerne skal stemme på søndag, så tror jeg, de er ret ligeglade med, hvorvidt dem, de stemmer på, er repræsenteret i regeringer i Danmark eller Europa. Jeg tror, de er mere interesserede i, hvad det er for et budskab, de kommer med, og hvad de vil gøre for klimaet. Altså man kan jo sagtens stemme på nogen nede i Europaparlamentet, selvom de ikke er repræsenteret den danske regering her i Danmark. Jo, men de fleste vælgere vil alligevel gerne have, at det kryds, de sætter, kan omsættes til resultater, og især på klimadagsordenen. Ja. Så derfor er det vigtigt, at man også forholder sig til den politiker, der gerne vil noget for det grønne, har vedkommende ærligt talt en værktøjskasse, der er stor og stærk nok til, at det rent faktisk kan lade sig gøre. Men ifølge Bjarke Møller, så har I ikke stemt så grønt, som I kunne have gjort i EPP. Fordi det netop også handler om at være opmærksom på, hvad er det for konsekvenser, det har at presse sit land, sin industri, sine arbejdspladser, hårdere end det, der rent faktisk er nye teknologier til, eller der er omstillingshastighed til. Der sidder EPP-gruppen jo blandt andet både med arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentationer, som siger, hey, vi skal lige kunne følge med. Der er rundt omkring i Europa stadigvæk en bekymring for, om der nu er lige så mange jobs i den grønne omstilling, som der er i den sorte virkelighed. Ja. Og netop derfor understreger EPP også, at de har brug for Danmark i gruppen, fordi vi er et lysende eksempel i Danmark på, hvordan vi har skabt flere grønne jobs, netop ved at gå ind i grøn teknologi. Og det, jeg hører, du siger, Pernille Weiss, det er også, at man skal altså kigge på det realpolitiske, på det pragmatiske, hvad er der egentlig er mulighed for at ændre, og ikke bare se på, hvor store klimaløfter de enkelte kandidater eller partier giver. Ja, for jeg deler jo de høje ambitioner. Ja. Derfor så kan man heller ikke lægge arm med mig om, hvor hurtigt jeg gerne vil gøre CO2-neutralitet til en virkelighed i Europa. Okay. Jeg bliver bare nødt til også at være opmærksom på, hvad er det, det kræver af investeringer? Men nogle af dem, som du skal lægge arm med i EPP, det er jo også det, Bjarke Møller er inde på, det er nogle af de her mange tyske medlemmer, der sidder i EPP, som jo naturligvis har en interesse i at beskytte den tyske bilindustri. Hvad betyder det for dine muligheder for at sætte ambitiøse klimamål, for eksempel brændstofstandarder og udledning og den slags? Altså, der sidder jo nogle medlemmer i den gruppe, du kommer ned i, som helt klart har nogle interesser i at understøtte den tyske bilindustri. De er vel ikke særlig glade for, at I kommer med alle mulige klimatiltag? Jo, det er de faktisk, og det kan vi jo blandt andet se ved, at folkevognsfabrikkerne, de er jo gået med på den grønne bølge heldigvis, og er nu med på den her elektrificering, så vi går fra benzin- og dieselbiler til senest i 2050, så er det elbiler, som de sprøjter ud. Så de er jo med på, at det er i den retning, vi skal, og melder sig også ind i retning af at ville lave hele deres værksted om, kan man sige. Så jeg synes ikke, det er rigtigt at sige, at der er nogle interesser, der trækker baglæns i tiden. Der er nogle vilkår, der handler om arbejdspladser for tyske familier, som har brug for at have ro omkring, at selvfølgelig er der også et job, der er en indtægt i fremtiden. Og der har de jo heldigvis fået øje på folkevognsfabrikkerne, at der er mindst lige så mange arbejdspladser i de grønne biler. Okay. NGO'en Climate Action for Europe, de har rangeret EP-grupperne efter, hvor klimaambitiøst de har stemt på 21 klimadirektiver og resolutioner her i den seneste parlamentssamling, altså fra 14 til 19. Og din gruppe, Pernille Weiss, EPP, ligger i den helt skæve ende af den her rangering med en score på 14,3%. Det er den næstlaveste score for en gruppe i parlamentet. Eksempelvis så fik gruppen De Grønne en score på 84,9%. Klaus Rötiger, han er klima- og energipolitisk koordinator hos Climate Action for Europe. Han var chokeret over at finde ud af, hvordan det står til i parlamentets største gruppe. Overall, we were quite shocked with the particularly poor results overall for the EPP. They fell in the very bad or the dinosaur category because they only scored 14.3 out of 100 possible points. Ja, Pernille Weiss, du mener ikke, at man kan sige noget som helst om EPP's klimaambitioner ud fra denne her rapport, som altså rangerer jer meget lavere end nogle af de andre grupper i forhold til, hvor klimaambitiøse og klimavenlige I er. Hvorfor kan man ikke bruge den her rapport? Metodisk er den simpelthen noget magtværk. Og jeg har ikke mødt en eneste spidskandidat, stort set. Der er selvfølgelig dem, der gerne vil drille, men jeg har ikke mødt nogen, som tager den her undersøgelse reelt seriøst. Hvorfor altså, er det noget magtværk? Jamen rent metodisk, så går man skævt ind i datafeltet og ekskluderer, altså man tager ikke alle initiativer, man tager ikke alle beslutninger, man tager ikke alle de aktiviteter, mødeaktiviteter, der rent faktisk har været omkring klimadagsordenen, med ind i sit datagrundlag. Man måler på, om nogen har stillet nogle forslag eller er kommet med nogle udtalelser, som i virkeligheden bare er tomme løfter. Det er larm i forhold til det realpolitiske niveau. Altså blandt andet har de jo slet ikke det grønne bygningsdirektiv med, og hele det arbejde, der ligger der, det er slet ikke med i datafeltet. De har heller ikke flere af de store energiparker med. Så man kan sige, jeg byder velkommen, at der er nogle forskere, hvis de bruger et ordentligt forskningsdesign, der kan give os nogle informationer om, hvor og hvordan foregår den politiske proces, så det rent faktisk resulterer i, at vi får gjort noget bedre for klimaet. Men lige præcis det her design, det er simpelthen ikke godt nok. Det var, altså, vi havde en 10. klasses elev lavet en synopsis til sin afgangseksamen på den her måde her, så ville man blive sendt hjem og lave den om simpelthen. Altså man måler jo på, om der er blevet stemt ja eller nej til en række resolutioner og direktiver. Ja, men langt fra ikke om alle resolutioner, som du siger. Langt fra alle med, men de har målt på 21 udvalgte. Ja. Så kan man diskutere, hvordan de har udvalgt dem. Men når man ser på de initiativer, klimainitiativer, der er der altså et spørgsmål om, hvordan grupperne har stemt ja eller nej. Og her ligger I ikke særlig godt. Jeg anerkender, at du siger, at det ikke er nogen god analyse. Bjarke Møller, som vi havde inden før, han siger, at det er en rimelig afbalanceret analyse. Man skal selvfølgelig holde det realpolitiske for øje, som han siger. Altså, det handler selvfølgelig ikke kun om, hvordan I stemmer. Det handler også om det forhandlingsspil, der er ved siden af. Men hvad skal de danske vælgere gøre? Altså, I står jo alle sammen og siger, at klima, det er vigtigt, men hvordan skal vælgerne? Du siger selv til DR, man skal måle dig på effekten af dit arbejde. Du har jo ikke siddet der i den seneste periode, så jeg kan jo ikke holde dig ansvarlig for, hvad EPP har gjort de sidste 5 år. Nej. Men hvordan skal jeg så måle dig på effekten af dit arbejde om 5 år, hvis du kommer ind? Altså i hvert fald ikke på den måde, som den analyse er lavet på. Det vil simpelthen være uretfærdigt og useriøst over for klimaudfordringen. Det, som jeg foreslår, det er, at vi får lavet nogle CO2-budgetaftaler i parlamentet, sådan så vi kan holde hinanden op på, om vi får leveret år for år den reduktion, som der skal til, så vi når i mål med Paris-aftalen. Ja. Og det skal være budgetaftaler, som forpligter både landene til at levere det, de selv kan, men også presser landene til at indgå i de forskellige samarbejder, så man over grænser kan hjælpe hinanden. Så hvis det lykkes dig at få de nationale budgetter ind, så har du været en succes? Ja, det vil jeg mene, at det vil jeg gerne sætte flueben ved. Jeg har også andre idéer. Så det handler om, hvorvidt et konkret direktiv eller et konkret tiltag bliver til virkelighed eller ej? Jamen det, der er så optaget af, det er, at vi skal omsætte de høje mål til konkrete resultater, sådan så at vi kan se, at de beslutninger, vi tager, de rent faktisk gør verden bedre, gør klimaet renere. Og der er CO2-budgetter et af værktøjerne, som jeg rigtig gerne vil lave, og som Manfred Weber sammen med mig er enige om. Det er en måde at gribe det an på. Vi har også andre forslag, blandt andet en klimamærkningsordning, sådan så vi får også et mere tydeligt og evidensbaseret sprog for, hvad er det, vi gør, der rent faktisk virker. Fordi det kan også blive en business case for Europa i forhold til at sætte hele verdensstandarden på klimateknologier, klimarigtige produkter og produktionsmetoder. Og det vil jeg jo meget hellere måles på, end hvorvidt jeg har larmet op i et hjørne med, at jeg vil mere end alle de andre agtigt, og bare fordi jeg har sagt det flest gange, så får jeg en høj score i en dårligt designet analyse. Vi kan ikke måle nogen på forhånd på hvad de skal gøre. Der må vi vente og se. Men noget, vi selvfølgelig godt kan måle på, det er, hvad for nogle udmeldinger, der er kommet. NGO'en Care har lavet en rundspørg blandt EP's spidskandidater og deres partier, og spurgt om, hvor meget EU's samlede klimabelastning som minimum skal reduceres med i 2030. Du vil hæve reduktionsmålet fra 40-55% i 2030. Er det rigtigt forstået? Ja. Venstre vil hæve det til 60%. Alternativet og Enhedslisten vil hæve det til 65%. Hvis jeg gerne vil bruge min stemme på at bekæmpe klimakrisen, bør jeg så ikke stemme på Rasmus Nordqvist i stedet for dig? Altså han vil jo hæve reduktionsmålet med 5-65%, og ikke bare til 55%. Og hvis han lovede dig, at det kunne lade sig gøre inden jul, så vil du sikkert også stemme på ham. Det du skal lægge mærke til, det er, kan det rent faktisk omsættes i den virkelige verden? Ja. Altså, kan vi nå 60% i 2030 med det tempo, vi sætter i gang nu efter den 26. maj, så vi allerede kan se, at vi er godt i gang, så er jeg da med på, at vi skal hæve målene. Men der er bare så langt til 2030, så jeg vil hellere se, at vi på mellemdistancerne får sat tempoet op, sådan så vi kan hæve målene og komme Men man kan også sige, at her var det valget mellem det mest ambitiøse, du vil sige måske usandsynlige mål, og så det mest, hvad skal man sige, pragmatiske eller realistiske udgangspunkt, som du selv vil mene, du indtager. Jamen, det vil jeg overlade til vælgerne, som jeg også betragter som bestemt ikke så nemme at forføre, så det gør noget heldigvis. Fordi det handler altså også om, har du rent ud sagt den politiske kapital, og kommer du ind i et politisk værksted, hvor du rent faktisk har mulighed for at flytte noget? Og der må jeg bare sige, at i EPP-gruppen, så er vi de største. Vi kan tage de fleste politiske initiativer, og det vil sige, det som jeg lover vælgerne, er også det, jeg i højere grad har mulighed for rent faktisk at gennemføre. Så må man jo vælge det. Det må man jo se, hvad man vil vælge. Pernille Weiss, konservativ spidskandidat til Europaparlamentet. Tak fordi du kom. Velbekomme. Som far til Olga på 8 måneder, der bekymrer jeg mig rigtig meget for, hvilken klode jeg efterlader til hende. EU's fremtid, ja, det er også min børnebørns fremtid. For klimakrisen kender ingen grænser. Det er derfor, vi gerne vil have en bindende klimalov i EU. Vi er nødt til at sætte turbo på den grønne omstilling, både i Danmark og i Europa. De næste år bliver afgørende for, om vi kan redde klodens livsrum. Fremtiden kan se sort ud, men husk, at vi kan nå at forandre den. Jeg gik faktisk ind i politik, fordi naturen og miljøet var i nød. De næste 5 år, de er helt afgørende. Det er derfor, det her EU-parlamentsvalg i virkeligheden er så vigtigt. Ja, det er altså nogle af budskaberne, når du selv skal vælge i stemmeboksen på søndag, når du skal stemme til på EP-valget. Vi har prøvet i dag at gøre dig klogere på, hvad de politiske grupper betyder, ikke kun hvad kandidaterne står herhjemme og siger, når de står på ølkassen og prøver at overbevise dig. Nu har jeg fået Jarl Krausing i studiet, international chef i den grønne tænketank Concito. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Du skriver på jeres hjemmeside, at klimakrisen er den største bekymring blandt EP-vælgerne. Hvordan ved du det? Det er på baggrund af en undersøgelse, som er blevet foretaget af et analyseinstitut Ipsos på vegne af European Climate Foundation. De har været ude at lave denne undersøgelse i en lang række lande. Hvad er det for nogle issues, som vælgerne rundt omkring i de her lande føler er det vigtigste for dem? Og Ipsos undersøgelse, den er lavet for European Climate Council og jeg selv i Concito. De har undersøgt i 11 lande, og de kommer til noget anden konklusion end det seneste Eurobarometer fra april i år. Her er klima nede på en 4. plads. Ja. Økonomi og vækst, ungdomsarbejdsløshed, immigration er vigtigere for borgerne generelt set i Europas 27 lande. Hvorfor skal jeg tro mere på jeres undersøgelse end på Eurobarometer? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi alt afhænger jo også, hvad er det for nogle, hvordan er det spørgsmålene stillet til det hele taget, og hvornår er det, de er blevet stillet? De resultater, vi har blandt andet her på altså for den danske undersøgelses vedkommende, de er lavet tilbage i januar måned, så jeg tror også, der er sådan en fluktuation, der går over tid, som spiller ind her. Men altså det, vi har kunne se, i hvert fald på det tidspunkt, hvor vi lavede den her undersøgelse i Danmark, der var det helt klart, at klima var op som det nummer 1. Det er jeg helt enig med dig. Det viser EU-barometers undersøgelse også, at danskerne synes, klima er det vigtigste. Ja. Men EU-barometer viser jo, at europæerne generelt ikke mener, at klima er det vigtigste, men mener, at økonomi, ungdomsarbejdsløshed og immigration er vigtigere emner. Ja, altså, nu, det kommer lidt an på, at det er de samme lande, vi taler om, den her undersøgelse blev lavet i. EU-barometer er samtlige EU-lande. Ja. EU-barometers undersøgelse er samtlige EU-lande. Og den her, den er lavet i en kombination af 11 lande rundt omkring. Altså, det vi har kunnet få ud af den her undersøgelse, som de har fået lavet, det er helt klart, at hvis du kigger på natur- og miljøspørgsmål, så rangerer det op. Jeg ved ikke, om det også er udtryk for, at de andre issues ikke anses som vigtige, men bare at vælgerne også anser klima- og miljøspørgsmål som ganske vigtige for deres afgørelse. Så den rigtige overskrift er, at klimakrise er den største bekymring i de her 11 lande, som I har kigget på? Ja, det kan du godt sige. Godt. Jarl Krausing, der er jo ingen tvivl om, at klima er vigtigt, og er en vigtig dagsorden også i forhold til EP-valget. Hvad er din vurdering? Hvordan kommer det til at påvirke parlamentsvalget? Hvordan tror du, parlamentet vil se ud efter på søndag? Altså, der ligger jo nogen allerede nu polls ude, der prøver at give indikationer på, hvordan det kommer til at se ud. Og nogle af de grupper i parlamentet, som tidligere har været, kan du sige, dem, der har kæmpet godt for den grønne sag, der er et lidt mixed billede. Der er nogen, der bliver styrket, og så nogen, der ser ud til at blive svækket. Og på den anden side af så at sige, hele det der politiske kontinuum, der har du også nogle grupper, der bliver styrket, som ikke er de store klimaforkæmpere. Så det, man frygter sådan i tænketanksmiljøet, det er, at du får en øget polarisering i forhold til dem, der vil gå ind og arbejde hårdt for en grøn dagsorden, og så dem, der arbejder med i retning af en nationalistisk og ikke, hvad kan man sige, fællesskabsambitiøs politisk dagsorden. Og man kan lige sige, altså det her det er bare en meningsmåling fra Financial Times, som viser, at EPP, altså de konservative og kristelige, som vi talte med før, de kommer til at miste 46 mandater. Den socialdemokratiske gruppe står til at miste 39 mandater. ALDE-gruppen, den liberale gruppe, står til at få 29 mandater. Og så i forhold til din polarisering, som du taler om, den meget EU-skeptiske, højrenationale ENF-gruppe, står til at få 18 mandater. Er det noget af det, du altså kigger på, når du siger, at der bliver et mere polariseret EU efter valget? Ja, det er det præcis. Og det, man kan sige på den ene side, at så længe du har de store bærende grupper, som har borget klimadagsordenen, som at de ikke bliver alt for udfordret. Nu kan du sige, at nu bliver socialdemokraterne udfordret af den socialdemokratiske gruppe som sådan, men de liberale og de grønne går frem. Det, du kan sige generelt, er, at det stiller store krav til at kunne samarbejde mere strategisk omkring klimadagsordenen. At vide, hvordan man navigerer i det her landskab, som er mere usikkert. Man kunne også sige, at det faktisk bliver sværere at lave en mere progressiv klimapolitik i år fremover, fordi, og det er jo det, politikerne altid siger herhjemme, når vi stiller dem spørgsmål om klima, så siger de, prøv at høre, EU er vigtigt, for det er dernede, vi løser problemerne. Ja. Det lyder da ikke som om, at det bliver nemmere at løse problemerne efter valget her. Det kræver i hvert fald en anden, meget mere proaktiv strategisk tilgang, end man har haft tidligere. Hvad betyder proaktiv, aktivt? Prøv at forklare, hvad du mener. Det betyder simpelthen, at vi skal, at de her grupper, der gerne vil klimadagsordenen, de skal blive bedre til at bygge koalitioner omkring de vigtige målsætninger, som vi skal have på plads i den periode, vi kommer ind nu. Altså for eksempel den indsats for at få skærpet 2030-målen, eller få sikret, at vi får et netto nulmål for 2050. Det, der bliver en stor udfordring, når vi nu også ser en styrkelse i den anden ende af det politiske kontinuum, vil det også føre til, at der bliver en, hvad kan man sige, en stærkere strategisk organisering i den side af parlamentet, så kommer du hurtigt ud i at få understreget vigtigheden af, at man ved, hvad man gør i samarbejde med med de andre grupper i parlamentet, hvis du vil klimadagsordenen. Hvad, altså Jacob Krausen, du sidder og holder øje med det her til daglig, helt hånden på hjerteagtigt. Hvad er du optimist eller pessimist i forhold til de beslutninger på klimaområdet, som Europaparlamentet kommer til at få taget i den kommende samling? Jeg vil sige, det er næsten sådan, at ens holdning skifter fra dag til dag. Nu har vi senest set, at også de tyske vælgere har klima nummer et som tema for valget her, vi kommer ind nu. Og man kan derfor tro, at der er en tysk lederskab, vi kan se i parlamentet. Om det bliver EPP, som du snakkede om før, hvor de er, udgør en meget stor gruppe, eller om det bliver i anden formationer, det ved vi jo ikke. Jeg synes, der er grund til at tro, at der er en bevidsthed på politisk niveau om et enormt folkeligt pres på den her dagsorden. At vælgerne vil det her. At der er en lydhørhed over for det her, som vi måske ikke har set tidligere. Så jeg vælger at være optimist på, at det faktisk kommer til at gøre en forskel. Og derfor er det ganske afgørende, at folk kommer ned til stemmeboksen her på søndag for sat et kryds til EP-valget, netop for klimasagens skyld. Jarl Krausing, international chef i CONCISO, tak skal du have. Og tak for i dag.